Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 16 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwa w sprawie reprywatyzacji krakowskich kamienic. Senat przyjął z poprawkami ustawę zaostrzającą kary za znęcanie się nad zwierzętami. W Polsce rośnie liczba dłużników. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła 6 śledztw dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji krakowskich kamienic. Zawiadomienia w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Organizacja badała losy ponad 200 kamienic. Po audycie do śledczych dotarły zgłoszenia dotyczące prawie 30 budynków. Śledztwa dotyczą dwóch kamienic przy ulicy Dietla, a także nieruchomości przy ulicy Wielopole, Szlak, Krupniczej i Brackiej. Jak informuje Stowarzyszenie Miasto Wspólne, oszuści przywłaszczali nieruchomości, posługując się podrobionymi dokumentami. Kamienice, jak wynika z umów międzynarodowych zawartych jeszcze w okresie PRL-u, powinny być własnością gminy Kraków, a trafiały w prywatne ręce. Śledczy prowadzą więc postępowanie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez wprowadzenie w błąd. Miasto Wspólne w pierwszym etapie społecznego audytu nieruchomości przebadało losy przeszło 200 kamienic. 160 z nich stało się własnością Skarbu Państwa. Ponad 40 zdaniem krakowskiego stowarzyszenia trafiło w ręce oszustów. Dominika Panek, Radio Kraków. Senat przyjął zmiany wraz z poprawkami zaostrzające kary za znęcanie się nad zwierzętami. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu. Senator Marek Martynowski z PiS-u mówi, że poprawki techniczno-legislacyjne, w tym jedna z nich wcześniej była obligatoryjna, a w tej chwili jest fakultatywna. Jeżeli właściciel zwierzęcia znęca się ze szczególnym okrucieństwem, z Sejmu wyszło tak, że to sąd obligatoryjnie powinien takiemu człowiekowi zabrać zwierzęcie i traci działalność gospodarczą. My doszliśmy do wniosku takiego i tutaj też przykład. Przychodzi rolnik, który ma zły dzień, oczywiście ja tego nie pochwalam, tłucze kota albo psa i zabiera mu się całą działalność gospodarczą. Uważamy, że to do sądu powinno należeć ta ocena, a nie właśnie obligatoryjność, która była wcześniej zapisana. Nowelizacja m.in. zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami i zabijanie ich z 2 do 3 lat więzienia w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowała stronę internetową, na której znalazły się treści propagandowe tzw. państwa islamskiego. Strona była zarejestrowana na polskiej domenie, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryń. W ocenie ABW mieliśmy do czynienia z niebezpieczną działalnością wymierzoną w bezpieczeństwo i związaną z dżihadystami. Stanisław Żaryn dodał, że ABW spodziewa się, że w związku z dotychczasową działalnością państwa islamskiego będą powstawały kolejne tego typu strony. Ponad 2,5 miliona Polaków ma przeterminowane długi. Takie są wyniki raportu Biura Informacji Gospodarczej. Rośnie zarówno liczba dłużników, jak i kwota zadłużenia. A więcej na ten temat wie Aleksander Przoniak. Prawie połowa dłużników ma do spłacenia co najmniej 10 tysięcy złotych. Średnia wartość długu przekracza 25,5 tysiąca złotych. Jak mówi rzeczniczka prasowa BIG-u Halina Kochalska, na podstawie informacji stworzono profil statystycznego dłużnika. Jest przede wszystkim mężczyzną. Co czwarty dłużnik ma między 35 a 44 lata. Dłużnicy mają kłopoty zarówno ze spłatą kredytów, jak i innych zobowiązań. Zalegają z alimentami, nie płacą kar za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej. Do rejestru trafiają też osoby, które nie płacą rachunków i czynszu. Wystarczy miesięczna zaległość lub dług w wysokości 200 zł, by trafić na listę. A obecność na niej oznacza kłopoty. Może mieć problem z zaciągnięciem długu jakiegokolwiek. Może mieć problem z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Instytucie Polskim w Rzymie odbyła się prezentacja nowego wydania książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny Świat. Dzieło ukazało się nakładem największego włoskiego wydawnictwa. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Książkę na wypełnionej po brzegi sali przedstawiał m.in. autor wstępu, literat i eseista Francesco Cataluccio, który dobrze znał polskiego pisarza. Podkreślał, że Herling-Grudziński to jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku. Polskiemu Radiu powiedział... To jest książka, która coraz więcej pokazuje swoje wartości literackie. Najpierw bardzo ważny dokument. Gustav Herling był jeden z pierwszych, który mówił wyraźnie na temat gułagu, który właśnie nie wszyscy chcieli zobaczyć. Przedstawiciele wydawnictwa ujawnili, że w przyszłym roku, w setną rocznicę urodzin polskiego pisarza, w serii arcydzieł światowej literatury ukażą się jego najważniejsze książki. Jest niemal pewne, że Inny Świat wejdzie do kanonu lektur we włoskich szkołach średnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od zera na wschodzie około 3, w centrum do 4-6 stopni na zachodzie. Mocniej zawieje na wybrzeżu, w porywach do 55 km na godzinę. W całym kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam Państwa, zaczynamy. Nosowska. Przyłączam się do oklasków. Chciałbym Państwa zapytać, czy pewnie wielokrotnie tak było, wielokrotnie tak jest. Łapiemy się na tym, że słuchamy jakiejś piosenki i czujemy, że ta artystka, ten artysta mówi to, co mówi, śpiewa to, co śpiewa dokładnie do mnie. Skąd on wie, skąd ona wie, że to jest właśnie tak, jak myślę, jak czuję, jaką mam nadzieję, jaki mam problem, że to jest właśnie dokładnie do mnie skierowane. Właśnie do mnie. Chociaż tej piosenki słuchały teraz, słucha bardzo wielu ludzi, ale to jest do mnie powiedziane. No właśnie. To posłuchajmy teraz Ewy Cassidy i ona tak samo robi. Yo. the second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall, skąd ona wie, że właśnie tak jest ze mną? Mówi to, co mówi, śpiewa to, co śpiewa właśnie dokładnie do mnie. Tak jest też z wielkimi mówcami, tak bywa. Tłum ludzi, ale kiedy słyszymy ich słowa, no to czujemy, że to właśnie on do mnie mówi akurat teraz. Tak bywa z książkami, z poezją. Mam przed sobą taką wspaniałą książkę Jeanette Winterson. Nie wiem, czy Państwo ją znają. Tytuł jest diaboliczny. Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? To słowa matki, czy przybranej matki, skierowane do autorki. To jest taka autobiograficzna opowieść. I ona, czy Jeanette Winterson w pewnym, jakoś to poczuła, że powinna czytać książki. W domu nie było żadnych książek poza Biblią. Matka była fanatyczką religijną. No ale też od czasu do czasu lubiła sobie poczytać takie książki, które wystawiały złe świadectwo papieżowi. Na przykład spodobał się jej tytuł Mord w katedrze autorstwa niejakiego T.S. Eliota i wysłała Jeanette do biblioteki po tę książkę. No ja tam poszła i wzięła ją do ręki. Nigdy o Eliocie nie słyszała. Nie pasowało jej trochę to, że ten kryminał to jest trochę za cienki. No i zaczęła kartkować i potem nagle przeczytała, otworzyła tę książkę, na chybił trafił i znalazła takie zdanie. Inna chwila przeszyje was nagle bólem radości. I nagle ni stąd, ni zowąd zaczęła płakać. Siedziała w bibliotece i płakała. Bibliotekarka ją fuknęła, bo nie można w bibliotece płakać przecież. Czytelnicy też nie byli zachwyceni, więc ona tę książkę zabrała ze sobą i szła po drodze co jakiś czas. Gdzieś tam przystawała, siadała na schodkach i czytała kolejne strony, kolejne wersy. I pisze tak, jest takie zdanie. Nie miałam nikogo, kto by mi pomógł, ale T.S. Eliot mi pomógł. I dalej o literaturze. To nie jest miejsce, w którym można coś ukryć. To jest miejsce, gdzie można coś znaleźć. To jest spotkanie z artystą. To jest spotkanie z artystą, prawda, spotkanie przez wielkie S. Ten ktoś tak jakby wiedział dokładnie, co czuję, czego mi potrzeba. I to, co napisał, to jest dokładnie do mnie. I chciałbym z Państwem porozmawiać o takich spotkaniach dzisiaj. Niezależnie od tego, czy to będą piosenki, czy to będą filmy, czy książki, czy przedstawienia teatralne. Nie wiem, różne spotkania. I mam pewną inspirację i ta inspiracja jest taka. There's a place out on the edge of town, sir, rising above the factories and the fields. And ever since I was a child, I can remember that mansion on the and the day can see the children playing on the road that leads to those gates of hardened steel. Steel gates that completely surround a mansion on the at night, my daddy take me and we ride through the streets of a town so silent and still. Park on a back road along the highway side, look up at a mansion. In the summer, all the lights would shine. There'd be music playing, people laughing all the time. Me and my sister, we'd hide out in a tall cornfield, sit and listen to the mansion on. Tonight down here in Linden Town, I watch the cars rushing by home from the mill. There's a beautiful full moon rising. To jest piosenka z płyty Nebraska Bruce'a Springsteena, najbardziej chyba osobistej, najbardziej intymnej płyty nagranej w domu artysty na czterośladowym magnetofonie. Właściwie to jest tak, jakby to było demo, no a to jest już gotowa muzyka, gotowa płyta. Jedna z najwspanialszych płyt moim zdaniem w ogóle i myślę, że Bruce Springsteen to jest jeden z największych artystów żyjących w tej dyscyplinie sztuki akurat, poruszających się w ogóle. I on normalnie występuje na stadionach. Na jego koncerty przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi. A on od października ubiegłego roku występuje na Broadwayu. W niewielkim teatrze. 5 wieczorów w tygodniu. Tak jakby przychodził do pracy. I śpiewa tam solo. Czasami przyłącza się do niego żona, Patty Scialfa. Ma gitarę, ma harmonijkę. To brzmi mniej więcej chyba tak jak to. No nie mamy tej muzyki jeszcze na razie nagranej. Nie możemy kupić płyty ani filmu. Pewnie tak będzie. I miał skończyć ten cykl występów w lutym, ale on został przedłużony do końca czerwca. Jest na scenie sam. I śpiewa piosenki, które są bardzo znane, mniej znane, ale nawet te najbardziej znane piosenki brzmią często tak, że trudno je rozpoznać na początku. Publiczność próbuje klaskać, mówi nie, nie, nie, ja sam. Opowiada o tych piosenkach różne rzeczy, różne historie. To są podobno takie słodko-gorzkie opowieści. Opowiada o sobie, czasem akompaniuje sobie na fortepianie. I nie śpiewa dla 100 tysięcy osób, śpiewa dla, nie wiem, może 1000. Tam chyba niecały 1000 się mieści w Walter Kerr Theatre na Broadwayu. I to jest, coś to tam się odbywa, to właśnie jak to nazwać? No to jest koncert, no jest. Recital, no niby tak. No ale co to takiego jest? Jak to nazwać? To jest coś więcej, to jest spotkanie. To jest bardzo prywatne, a nawet intymne spotkanie artysty z publicznością. Ale nawet jeszcze inaczej. No, oczywiście on zostaje, jest wielkim artystą, jest wybitnym twórcą, ale człowieka z ludźmi. I no, tak jest na Broadwayu. Nie można niestety tam się dostać. Wszystkie bilety są już od dawna sprzedane. Ale to nawet nie chodzi o Springsteena, to nie chodzi o Broadway. Tylko chodzi właśnie o tego typu spotkania, o takie spotkania. Czasami w takich intymnych miejscach, w małych, nie na stadionach, tylko może w klubach. Ale to też niekoniecznie chodzi o muzykę. To może chodzić o poezję, to może chodzić o literaturę. Ja myślę, że wyróżnikiem jest takie odczucie, które mamy. Skąd on albo skąd ona wie, że to właśnie tak jest teraz ze mną i on do mnie teraz, ona do mnie teraz mówi. Tylko do mnie, chociaż słucha tego, co on, ona mówi, śpiewa, pisze, nie wiem, tysiące albo może i miliony ludzi. Co z tego? To jest tylko do mnie. I o takich spotkaniach z artystami chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać i zapraszam Państwa. 7 trójek, jak zwykle. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to jeszcze raz Springsteen z innej płyty, również akustycznej, prywatnej, a nawet powiedziałbym, że intymnej. Threw my robe on in the morning, watch the ring on the stove turn red. Steered at my ties into a cup of coffee, pulled on my boots and made me. Screen door hanging off its hinges, kept banging me awake all night. As I look out the window, really the only thing inside is dry lightning on the horizon line. It's just dry lightning and you're on my mind. I chase the heat of her blood like it was a holy grail. Descend beautiful spirit into the evening pale. In her Appaloosa, icking in the corral, smelling rain. Well, there's a little thunder rolling across the misty plain. But it's just dry lightning on the horizon line. It's just dry lightning in you on my mind. I'd drive down to Alvarado Street, where she'd dance with me and me. I'd spend the night over my jeans. Yeah, she'd talk to her men. Well, a piss yellow sun comes bringing up a day. She said, ain't nobody gonna give nobody what they really need anyway. Well, you get so sick of fighting, you lose your fear then. But I can't lose your memory, the sweet smell of your skin. Just dry lightning on the horizon line. Yeah, just dry lightning hitting you on my mind. To jest taka linia, bardzo piękna linijka. Ścigałem żar jej krwi, jakby to był święty graal. Któż tego nie zna? Któż tak nie robił? To tak jakby to... William Blake napisał taki piękny, wspaniały cykl wierszy, który... Jeden cykl to, jest, to są pieśni niewinności, a potem drugi pieśni doświadczenia. I to jest właśnie, myślę, że to jest coś takiego. Spotkanie z artystą. O tym dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać. Czekam na Państwa opowieści. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym wielkim artyście, który niedługo kończy karierę. Jego ostatni koncert w rocznicę bitwy pod Grunwaldem 15 lipca w Hyde Parku w Londynie. I to jest Paul Simon. Bardzo pięknie napisał, czy powiedział, nie pamiętam, w jakimś wywiadzie. Powiedział tak, no kończę już z tym, dlatego że chciałbym się przekonać, co to znaczy być Paul Simon. Znaczy, to znaczy być Paulem Simonem. To znaczy, niby wiem, ale jestem tym Paulem Simonem artystą, a tu chodzi o to, żeby zobaczyć, co to znaczy być Paulem Simonem po prostu. No i będzie ten pożegnalny koncert, czyli słodko-gorzka wiadomość. No i myślę, że Paul Simon też ma taki dar, że on śpiewa do milionów ludzi, ale adresuje tę piosenkę, no, znaczy przynajmniej tak jak ja ich słucham, no to tak jakby to było do mnie tylko. Paul Simon. Wandering Jews, free to wander wherever they choose, are traveling together in the Sangre de Cristo, on the Blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair. Rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Thinking back to the season before, looking back through the cracks in the door. Two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair. Hands rolling. down her hair. Love like lightning shaking till it moans. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. She said, why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico. Oh, why? I don't know nothing about no Mexico. Tell me why won't you love me? For who I am, where I am. He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. Wandering jewels return to their natural coasts to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. You take two bodies and you twirl them into one. Their hearts and their bones, oh, and they won't come undone. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Simon. Spotykałam artystów i nie wszyscy po zejściu ze sceny oczarowali mnie jako ludzie. Są bolesne zgrzyty. No pewnie. To ludzie. Ale na przykład, kiedy jak czytam takie słowa, to jeszcze zacytuję Janet Winterson. Kiedy więc ludzie mówią, że poezja to luksus albo wybór, albo że jest dla wykształconych klas średnich, albo że nie powinno się o niej nauczać w szkole, bo jest czymś drugorzędnym, albo powtarzają te wszelkie inne dziwactwa i głupoty, które się wygaduje na temat poezji i jej miejsca w naszym życiu, to ja wtedy podejrzewam, że ci ludzie mieli łatwo w życiu. Trudne życie wymaga trudnego języka i tym właśnie jest poezja. To jest to, co oferuje literatura. Język wyposażony w dostateczną siłę, by mógł powiedzieć, jak jest. I jeszcze cofnę się tu kilka zdań wyżej. Nie miałam nikogo, kto by mi pomógł, ale T.S. Eliot mi pomógł. I jeszcze, poezja. To nie jest miejsce, w którym można coś ukryć, to jest miejsce, gdzie można coś znaleźć. Owszem, nie wszyscy artyści są czarujący. W ogóle bywamy mało czarujący. To zależy. Ale no właśnie mówię o tym, o czymś takim. O takim czarodziejskim poczuciu jedności, pomocy, wsparcia, odnajdowania w kimś, tego, co nawet trudno by byłoby mi nazwać, bo nawet nie miałem na to słów, to tak jakby odkrycie nowego języka. I nagle słyszę, że ten nowy język coś nowego, coś do mnie mówi i zaczynam te słowa rozumieć. Cokolwiek, w jakimkolwiek one są języku wypowiedziane, to może być język poezji, to może być język muzyki, jeśli jest. Nie wiem, wszystko jedno. Chodzi o takie poczucie, o takie spotkanie wielką literą. Niedawno byłem na takim spotkaniu autorskim dwóch wybitnych malarzy. Jeden to Andrzej Bielawski, a drugi Ryszard Grzyb. I oni czytali swoje wiersze. Nie wiedziałem, że piszą. I w pewnym momencie Andrzej Bielawski nagle zaczyna mówić takie słowa. Jesteśmy tu może tylko po to, by powiedzieć dom, most, studnia, brama, owocowe drzewo, okno, najwyżej kolumna, wieża. Ale powiedzieć, zrozum, opowiedzieć tak, jak nawet samym rzeczom nie zdarzyło się nigdy. Czy to nie ukryty podstęp tej ziemi, co umie milczeć? Jej, która zniewala kochanków, by w ich uczuciu wszystko ich zachwycało? I nagle on cytuje Rilkego, zna na pamięć elegię. Ja przeczytałem ten fragment. On zna na pamięć elegię duinejskie Rilkego. I to jest fragment 9 w tłumaczeniu Jastruna. To niezwykłe. Że ktoś tak bardzo, ta scena jest niezwykła, prawda? To znaczy, że rzeczywiście to nie jest miejsce, w którym można coś ukryć, to jest miejsce, gdzie można coś znaleźć. I ci artyści to mówią w jakiś tajemny sposób, sobie znajomy. Chociaż po zejściu za kulisy mogą nie być czarującymi ludźmi, to nie o to chodzi. Chodzi o spotkanie z artystą, z jego językiem, czasami tak jakby to był język, który jest językiem nieznajomym, obcym, a jednak coś nam mówi, odkrywamy ten język, odkrywamy przez ten język siebie. No zapraszam Państwa, to słucham opowieści. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, przypominam. I powybierałem takie utwory, takich wielkich artystów, którzy mają ten talent, tę zdolność. I powybierałem takie intymne nagrania, to czasami są nagrania live, gdzieś z klubu, albo studyjne, ale niezbyt wyprodukowane barokowo, tylko raczej właśnie takie prywatne, intymne. No na przykład to nagranie Nila Younga w domu producenta Daniela Lanois, tylko gitara. I sing about love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. Seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides waiting. I watched them try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. Tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again. Daddy won't ever come home. Daddy won't ever come home. A lot of things that I can't take back, but I don't really know if I wanna. And songs about love, I sang songs about war. Since the back streets of Toronto, I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. Wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. About love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war, love and war. Właśnie coś takiego wymaga zdjęcia maski, ten poziom prywatności albo intymności może nawet. I tu nie ma żadnej lipy, tu nie ma żadnego udawania, nie może być, jeśli jest, no to nie ma sensu po prostu, to nie będzie działało. Iwona tak pisze, akurat o Bruce'ie Springsteenie. Jakoś nie zależy mi szczególnie na tym, żeby Bruce'a dotknąć z bliska, nie wyrywam sobie włosów na jego koncertach, nie piszę histerycznie i nie mam potrzeby wiedzieć, jaki ma rozmiar buta, czy jaki jest jego ulubiony kolor, jaką lubi potrawę i tak dalej. Na jego koncerty ciągnie mnie tak bardzo z zupełnie innego powodu. Ze względu na to spotkanie, na to wielką literą napisane. Właśnie. Trudno mówić o dosłownym spotkaniu, gdy stoi się gdzieś w połowie płyty, nie do końca wierząc, że ten mały punkcik na scenie to naprawdę on, a na telebimie nie odtwarzają czegoś, co było już gdzieś indziej. Że to się naprawdę dzieje tu i teraz. A jednak nawet podczas takich stadionowych spotkań odbywa się jakiś magiczny spektakl, który sprawia, że wydaje się, że to wszystko, co Bruce śpiewa, co mówi, jest właśnie dla każdego z nas z osobna. Bo tak naprawdę jest. Bo trafia prosto do serca. Kiedyś Bruce powiedział, że każdy koncert traktuje tak, jakby to był jego jedyny koncert, na jakim wystąpi. Obojętnie, czy to Madison Square Garden, czy Londyn, czy Paryż, czy Praga, albo Warszawa. Jedyny, nie ma innego. Nie ma tego, który był wczoraj, nie ma tego, który ma się odbyć jutro. I trzeba dać z siebie wszystko właśnie na tym jedynym koncercie, chociaż takich było i będzie, oby, jeszcze setki. I kiedy się tam jest, obojętnie w jakim miejscu, to po prostu się to czuje. I to, że oprócz muzyki, oprócz ukochanej piosenki, na którą czekałeś ileś tam lat, żeby usłyszeć ją na żywo. Oprócz zadziwień, że można stworzyć tak zaskakującą wersję czegoś, co wydawało się znasz już doskonale. Jest jeszcze ten przekaz słowny, te wszystkie słynne osobiste opowieści, zapowiedzi piosenek, przekaz poza słowami. Widzisz tę niesamowitą radość, energię, która napędza ku widzeniu świata w zupełnie innych barwach. Po prostu czujesz, jakie piękne i ważne jest życie każdego z nas. Chociaż bywa ciężko jak cholera. I Bruce to twarde, ciemne strony życia potrafi wystawić na światło dzienne jak mało kto. Na światło, ale i ku światło. Ale pięknie napisane. Jeszcze dalej. Broadway. Dla zdecydowanej większości spośród nas fanów z Polski zupełnie nieosiągalny. Marzenie o takim kameralnym, intymnym spotkaniu, które ten potężny ładunek emocji, ten przekaz, który trafia prosto do serca i potrafi odmienić całe nasze życie, jeszcze bardziej wzmacnia, z pewnością dotyczy każdego z nas. A ze strony Bruce'a, czy to tylko podarunek dla fanów? Myślę, że ta potrzeba intymności, potrzeba zdjęcia maski jest w nim z wiekiem coraz silniejsza. Nie sądzę, żeby to był przypadek, że pomysł na takie teatralne, niemal prywatne występy zbiegł się w czasie z wydaniem jego autobiografii. Może daje nam w ten sposób do zrozumienia, że nie ma nic ważniejszego niż więzi międzyludzkie. Prawdziwość, otwarcie, bliskość, intymność. Właśnie. Bardzo dziękuję. Przepiękny list. To był tylko fragment. Widać, że rzeczywiście dociera do serca, skoro ktoś potrafi tak to odpowiedzieć. I to jest taka różnica właśnie jeśli chodzi o tych wielkich artystów, to oni mówią oczywiście od siebie, ale oni się dzielą tym. To nie mówią o sobie, mówią od siebie. To jest zupełnie co innego. I to słychać. Tu nie ma żadnej, nie może być pomyłki, jak słyszymy kogoś, kto śpiewa tylko z gitarą. Moim zdaniem te płyty Springsteena są najwspanialsze, albo tak jak słyszeliśmy teraz Neila Younga, nie ma kłamstwa. To musi być zdjęcie maski, to musi być pokazanie czegoś z głębi, czegoś pięknego, czegoś prawdziwego. A teraz nie nadamy Springsteena, tylko inną, tylko artystkę, wielką artystkę. Ja pamiętam taką scenę, przepraszam, trochę tu się chyba rozgaduję, ale chcę o tym powiedzieć. To było bardzo dawno temu, byłem raz na jej koncercie, bardzo trudno było bilety. Udało mi się kupić jakiś bilet na Jaskółce, to było w teatrze. I to było bardzo daleko, nagłośnienie pewnie też nieszczególne. To nie miało żadnego znaczenia, bo pamiętam, że właśnie, mało pamiętam z tego koncertu, pamiętam tylko to w jakiś, coś w rodzaju, to była jakaś, nie wiem, jakaś hipnoza, to był jakiś taki związek, nie wiem, to nawet trudno mi znaleźć słowa na to, żeby o tym opowiedzieć. A chcę tylko powiedzieć, że to była Ewa Demarczyk i to był Teatr Nowy w Łodzi, lata 80. Stan wojenny chyba, czy jakoś tak. I wybrałem jedną piosenkę z innej, no, z takiej przepięknej płyty, chyba najpiękniejszej jej płyty, którą nagrała w Związku Radzieckim dla wytwórni Miłodia. I tam są piosenki śpiewane po polsku, po rosyjsku. I tam jest taka cudowna, wspaniała piosenka, pieśń do wiersza Mandelsztama w tłumaczeniu Jerzego Pomianowskiego. I to jest Cyganka. Solą słodzą, a z nimi droczy się cyganka. Siedzi cyganka na pościeli, raz w raz zalotnie okiem strzeli. Mizerne prośby mieląc w ustach, siedziała z nim do zarania. Prosząc podaruj złoty panie, szal, choć byle co, choć chustę. Co przeminęło, to nie wraca. Dębowy stół i nóż na tacy, a zamiast chleba jesz prumaty. Nie mogli śpiewać mimo chęci, a więc pokornie w kawną zwinci, na to wcisnęli się garbaci. Minęło pół godziny czarne, garncami odmierzane ziarno. Z wilgotnym chrzęstem żują konie, skrzypią przeciądze. O świtaniu turkocze zaprzęg na Majdanie. I pierwsze ciepło czują w łonie. Zgrzebne ciepło ciemności żedną ranę, to cienkusz kredo zabiera. Szynkuje za darmo, he, nuda, a poprzez półprzejrzystą szmatkę sączy się z okna dnia serwatka i miga w locie wrona chuda. Wademarczyk. A teraz taki list, bardzo piękny. Pan Jacek pisze piękne listy. I tu jest tak. Chodzi o to porozumienie takie, że właściwie mamy takie poczucie często, że to jest do nas, akurat do mnie mówi ten ktoś, ten artysta. I na tym polega to spotkanie. I to jest może polemika, może nie. Chyba nawet nie. Każdemu z nas wydaje się, że jest jedyny i niepowtarzalny. I jest w tym oczywiście ziarno prawdy. Ale prawdą jest również, że ludzie wykazują mnóstwo podobnych zachowań, popadają w podobne problemy. Czy to w relacjach z innymi, czy inne. Doświadczają radości, smutku, żalu, innych emocji w bardzo podobnych sytuacjach. Więc my ludzie jesteśmy gotowi do łatwego porozumienia zawsze i wszędzie ze względu na wspólnotę wynikającą z jedności, z naszych wspólnych ludzkich cech. Ta łatwość przekazu znika, gdy nasza prawdziwa istota, to co w nas naturalne, co tęskni za prawdą, dobrem, pięknem, zostaje zagłuszone ideologią, programowaniem dusz, inżynierią społeczną, manipulacją, propagandą i innymi szatańskimi wynalazkami. Znika też wtedy, gdy którakolwiek ze stron rezygnuje ze szczerości. Przepiękny list, bardzo panu dziękuję. Myślę, że to, o czym mówię i to, o czym pan pisze, to nie ma żadnej sprzeczności. To jest chyba raczej coś, co się uzupełnia. Myślę, że ci wielcy artyści, którzy są gotowi do rozmowy, są gotowi do zdjęcia maski, są gotowi do szczerości, do prywatności, a nawet do zejścia na taki niższy albo wyższy poziom, czyli intymności, no to myślę, że dokładnie to wiedzą, to czują, że tak jest, że my jesteśmy właściwie no i tak samo różni i tak samo tacy sami. I to właśnie być może na tym ta tajemnica polega. Spotkanie z artystą. Czy chcą Państwo o tym opowiedzieć? Bardzo proszę, zapraszam. Może napisać, może łatwiej będzie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Najczęściej te utwory, które dzisiaj tutaj, które dzisiaj razem słuchamy, to one są takie, no właśnie też prywatne. To są takie nagrania z takich miejsc, gdzie jest mało ludzi, publiczność jest, no na przykład składa się ze 180 osób, tak jak w tym przypadku. I to jest Nick Cave, który śpiewa w studiu amerykańskiej stacji radiowej. Dear, I was born for you. I was raised for you. I've lived for you. I will die for you. I'm dying now. You were my mad little lover in a world where everybody fucks everybody else over. You are so far from me. Yeah, far from me. Far from me. There is no knowledge, but I know it, and nothing to learn from that vacant voice. It sails to me across the line from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you doing so well, but really, can't you find somebody else that you can ring and tell? Did you ever care for me? Were you ever there for me? You who are so far from me. Stick by me through the thick and through the thin. Those were your very words, my failure.